Estem aquí amb el míster de Lloret, José Ángel Valero. Míster, com has vist el partit? Una derrota per la mínima, dos penals en contra, com sembla que no estàs massa satisfet, no?, amb l'actuació arbitral. Home, és que ho ha vist tothom. O sigui, t'expulsen un jugador per comentar-li una cosa, també han ja pitat un penal, que és, bueno, el primer podríem dir que sí, després la segona part et pita un altre penal, totalment injust, que no és ni penal, ho aturem, els dos penals, en el refús ens fiquen el gol i després n'hi ha dos penals a l'àrea de la Jonquera que no pita, traient targes, o sigui, un àrbit que, bueno, ja l'he dit, ets, que és molt jove i no crec que arribi molt lluny perquè l'he vist molt nerviós i amb poca personalitat, i això és una pena que juguin amb el treball de la gent que estem, bueno, intentant que les coses vagin bé, ajudant a l'àrbit, i després et trobes això, que t'envien crios d'aquests als camps i això jo crec que el que designa o els que estan, doncs, tindrien que donar un toc també amb ells, no? Al igual que els nostres presidents i nosaltres amb els jugadors parlem, doncs amb els àrbits que fan això es tindria que parlar durament. Parlem una mica d'aquest Lloret, un Lloret que tu és la teva primera temporada aquí, quina plantilla s'ha pogut fer i doncs com veus l'equip per aquesta temporada? Bueno, fins avui el veia molt bé, a partir d'ara doncs ja ho havíem parlat, que el primer partit de Lliga doncs canvia tot, perquè ja la competició et posa en el teu lloc, i avui no han estat bé, però tot i això hem tingut amb el 0-0 2-1-1 contra el porter i clar, i si no finalitzes aquestes jugades és difícil guanyar partits, però bueno, en aquest sentit doncs als estrenes normalment passen aquestes coses, hi ha coses que no t'esperes i passen, i per això estem, per rectificar. Don José, de veritat, moltes gràcies i molta sort. Vinga, gràcies a vosaltres.